राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुभदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 23 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम और परमात्मा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते मानो नहीं तो नहीं है और है ही है तो संसार ये नहीं है और परमात्मा है उसी सत्ता निरंतर स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक सब पैबू सब और संसार सत्ता नहीं है उसी सत्ता से चार सत्यता दे जलवाया वार सत्य मोसाया वो परमात्मा की सत्ता है परमात्मा ही है उसी सत्ता से ये सत्ता बदल हो रही है ये सत्ता नहीं है सत्ता परमात्मा ही है उसी सत्ता से ये सत्ता दिख रही है जासु सत्यता ते जड़वाया जड़वाया कर असतवाया जिसकी सत्ता से असतवाया दिख रही है तो जड़वाया करने से मतलब जिस सत्ता से जिस चेतन से जड़वाया पार सत्य सत्य की तरह दिख रही है सत्य की तरह दिख रही है और मोह की सहायता इसमें अपना मोह है वो सहायक होता है मोह के कारण से ये सत्ता दिख रही है और सत्ता मूल में परमात्मा की है उसे सत्ता दिखती है एक मार्मिक बात है कि वास्तव में इसके सत्य की जिज्ञासा है सत्य तत्व की जिज्ञासा है वो सत्य की जिज्ञासा ही संसार की सत्ता दे रही है सत्य की जिज्ञासा को भूल गए उस जगह ही संसार की सत्ता दी गई है और संसार के पदार्थ मिल जाए भोग मिल जाए संग्रह भोग संग्रह भोग संग्रह भोग भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता राम त्या प्रसाम व्यवसाय तो वो दिशा नीचे थी परमात्मा विषय निश्चय नहीं होता है संसार की सत्ता है ये जो संसार की सत्ता है ये दिख रही है इससे परमात्मा सत्ता भूल गए वास्तव में मूल में परमात्मा तत्व की ही सत्ता है उसी की जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा की जगह ये जिज्ञासा हो रही है तो उसको भूल गया, इसी को दुख मान लिया। वास्तव में श्री जी ऐसा नहीं है, मूल में सबके एक परमात्मा जी जैसा है। वो परमात्मा की जिज्ञासा ही संसार की आसक्ति है। संसार की आसक्ति वही है। परमात्मा की सत्ता भूल गए, इसी सत्ता आ गई। इस वास्ते इसकी इच्छा सवाल होती है, और ये है नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुभव सबका, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और बीच में भी हरदम नष्ट हो रहा है। वो सत्य दिख रहा है। मूल में तत्व की जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा मालूम हो जाए तो ये बंद हो जाएगी। परमात्मा तत्व की जिज्ञासा जागृत होने पर ये बंद हो जाएगी, और वो जिज्ञासा पूर्ति हो जाएगी। ये पूर्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभव नहीं है, क्यों है नहीं है। सत्ता है नहीं, पूर्ति क्या है वो, और पारमार्थिक सत्य तत्व है वो, तो उसकी वो सत्ता पूर्ति हो जाती है। वो पूर्ति हो जाने के बाद में फिर कभी होते ही नहीं। उसकी पूर्ति होती ही है, उसकी पूर्ति होने पर संसार की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। काम वृत्ति नष्ट हो जाती, नष्ट। और वो पूर्ति आवश्यक है, उस पूर्ति के लिए ही मानव जन्म लिया है। मानव जीवन की सार्थकता उसी की पूर्ति में ही है। जब वो जागृत हो जाएगी तो सब निस्तब्ध हो जाएगा, सब सब है। जो बात ठोस दिखता है वो निस्तब्ध हो जाएगा। वो है वो है, ये नहीं है वो है मान लिया। नहीं को है मान लेने से है छिप गया। नहीं को है मान लिया, उसे है छिप गया। उस है की सत्ता को ठीक मान करे, स्वीकार कर ले, वो ऐसा की पूर्ति जरूर होती है, जरूर होगी, क्योंकि उस पूर्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। इसमें थोड़ी जागृति कर दे, थोड़ा विचार कर ले और इसे पीछे पड़ जाए तो वो जागृति हो जाती है और पूर्ति भी हो जाती है। स्वतः स्वाभाविक वो जागृति हुई, वही जिज्ञासा, जिज्ञासा जागृति होने पर पूर्ति हो जाती है। फिर पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण। फिर कोई इच्छा भीतर रहेगी नहीं, इच्छा भीतर कुछ नहीं। वो खुराक है, इसलिए असली खुराक है वो। ये संसार की खुराक नहीं है, संसार की तो कोई इच्छा है कोई। ये मांग नहीं है, मांग है परमात्मा की। ये मांग की जगह भूख देती है, उसे पूर्ति होने पर फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी और उसकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए ही मानव जीवन में आए। थोड़ी सी सावधानी से इसकी इच्छा का त्याग करें, असत की इच्छा का त्याग कर देने पर वो इच्छा पूर्ति हो जाती है। ये मनुष्य का पुरुषार्थ है उस इच्छा को जागृत करना, असली जिज्ञासा को जागृत करना, ये काम है। वो जागृत होना है सर उसकी पूर्ति हो जाती है, सत्य स्वाभाविक है क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए ही मानव जीवन है। वो पूर्ति होने पर पूर्ण हो जाएगा। शांति मिल जाएगी एकदम, वो कर्मियों का परिणाम है। शांति मिल जाएगी, जड़ता की इच्छा मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी। इसके बाद में एक तत्व रह जाएगा, पूर्णता हो जाएगी, वो ज्ञान का तत्व है। उसके साथ अभिन्नता होती है, अभेद होता है, अभेद, अभेद के बाद में अभिन्नता भक्ति में होती है। भक्ति में अभिन्नता होने के बाद फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। अभिन्नता होने पर अपनी सत्ता अलग नहीं रहती, अपने में एक, अपने तरफ वृत्ति होने से, एक वृत्ति होने से कमी होती है, परमात्मा की पूर्ति होने से वो कमी पूरी हो जाती है। वो कमी पूरी हो जाती है और अपनी सत्ता में कमी दिखती है, वो अखंड अपन हरदम हरदम पूर्ति होती रहती है। उससे नित्य जागृति रहती है, उसे नित्य प्रतिक्षण वर्धमान होता है, वर्धमान अपने में स्थिति होती है तो कमी दिखती है, परमात्मा स्थिति पूर्ति दिखती है, अपने में स्थिति अपूर्ति दिखती है, परमात्मा पूर्ति दिखती है, पूर्ति अपूर्ति पूर्ति अपूर्ति, ये प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है। उसमें फिर कभी नहीं रहती, स्वतः ये पूर्ति होती है, स्वाभाविक। तो इसमें जागृति करना है, ये जागृति करना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है, यही उद्योग है। और जिज्ञासा प्राप्त होने पर सांसारिक इच्छा स्वतः मिट जाती है। स्वतः ये स्वतः मिट जाती है तो भी पूर्ति हो जाती है, उस पूर्ति स्वाभाविक हो जाती है स्वतः। सांसारिक इच्छा मिटते ही उसको पूर्ति करनी नहीं पड़ती, सत्य स्वाभाविक, क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए ही मानव जीवन है। है नहीं को है माना है इसी में अटका हुआ है और जिज्ञासा जागृत होने पर फिर ये अटकेगा नहीं। इसमें अटकेगा नहीं और जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी। स्वतः स्वाभाविक क्यों है वो है सांसारिक इच्छा पूर्ति नहीं होती। इसमें कई इच्छा पूर्ति होती है कई इच्छा पूर्ति नहीं होती तो इच्छा के कारण से इच्छा पूर्ति होती नहीं है। कोई विधान है जिस विधान से पूरी होने वाली इच्छा पूरी होती है और पूरी नहीं होने वाली नहीं होती है वो और विधान है। ये मनुष्य करता जा समझता है इच्छा करने से इच्छा पूरी होती इच्छा नहीं होती वो विधान है। इस बात से सब इच्छा पूर्ति किसी नहीं हुई कोई इच्छा पूर्ति हुई नहीं ऐसा कोई नहीं है। सबकी इच्छा पूर्ति होती है पर सब इच्छा पूर्ति कभी किसी की होती नहीं। वो असली वास्तविक मांग है उसकी पूर्ति सबकी होती है। वो साध्य तत्व है वो साधक के बिना रहता ही नहीं। साधक असली होता है तो उसके बिना वो चैन से नहीं रहता। इस बात से स्वाभाविक उसकी पूर्ति होती है। वह जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। है वो अपना है में है और अभी है। अभी है वो है। ये जो अभी पूर्ति होती है ये नहीं है। ये जासु सत्यता ते जड़वाया भाष सत्य मोषाया। जिस सत्यता से ये सत्य दिखती वो परमात्म तत्व है श्रुत विश्वास है। ईश्वर विचार है पर दृढ़ता से स्थिति होनी चाहिए। है ये अपना है ये अपने में है सब की सत्ता उसी से है। अपना है, अपने में है, अभी है, सर्वोपरि है, अद्वितीय है, सदा है, प्रत्युष है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। ये विचार होने पर ऐसे समर्थ इतने विशेषणों सहित उसका बोध होने पर असत की सत्ता मिल जाती है। फिर उसके बीच में एक सत्ता ही रह जाती है। जैसे स्वप्न का आया स्वप्न और स्वप्न से जागृत होते ही स्वप्न की सत्ता मिल जाती है, जागृत की सत्ता आ जाती है, ऐसे ही वो सत्य है, अद्वितीय है, सम है, शांत है, घन है, नित्य है, प्रत्युष है, सर्वस्तुत है, सर्व प्रकाशक है, सर्व समर्थ है। ऐसा विश्वास होते ही फिर उसी सत्ता ही रहती है, उसी सत्ता रहते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। स्वतः उसी पूर्ति थी, स्वतः स्वाभाविक ही। जब तक नहीं में है बुद्धि है तब तक उसी पूर्ति नहीं होती। नहीं में है बुद्धि इसी में अटक जाता है, नहीं वो है मानने में अटक जाता है। यहाँ नहीं को नहीं मानने से है वह स्थिति हो जाती है। नहीं को नहीं माने जाए इसमें परिवर्तन हरदम होता है। परिवर्तन में इस वास्ते इसको नहीं मानना बड़ा सरल है, सीधा सी। नहीं मान नहीं एक सत्ता ही रह जाती है, एक सत्ता रहते ही पूर्ति हो जाती है। मूल में मुख्य अभी है, ये नहीं को है बना है, ये खास बात है। एक क्षण में प्रत्येक क्षण बदलता है, ये सर्ग में भी बदलता है और प्रलय अवस्था में बदलता है, स्वर्ग में भी। ये क्षण भंगुर है, आसक्ति के कारण से इस क्षण भंगुर बड़ा दिखता नहीं, न देखने से इसमें आसक्ति होती है। ये आसक्ति उस तत्व को मिलाने में बाधा है। जब ये हट जाती है तो भी पूर्ति हो जाती है। इसके भाव की आसक्ति है, अभाव का अनुभव है। सबको संसार के अभाव का अनुभव है, उस अभाव के अनुभव का आदर नहीं करते। आदर आज दिन तेरी अवस्था सबकी सब अभाव में चली गई, अभाव में जा रही है। अभाव का अभाव होने पर भाव स्वतः सिद्ध हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।